اپنے سے بڑے افسر سے اس کا ماتحت تحفہ قبول کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے رسالت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے جاری کردہ اس مبارک فتوے کو اگر کم از کم 3 بار غور سے سن یا پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل تحفے اور رشوت کا فرق سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کس کس سے تحفہ قبول کر سکتا ہے اور کس کس سے نہیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص خود خاص جانب حاکم کسی طرح کا قہر و تسلط رکھتا ہو جس کے سبب لوگوں پر اس کا خود خاص جانب حاکم کسی طرح کا قہر و تسلط حاصل ہو جس کے سبب لوگوں پر اس کا کچھ دباؤ ہو اگرچہ وہ فی نفسی ان پر جبر و تعدی زیادتی نہ کرے دباؤ نہ ڈالے اگرچہ وہ کسی فیصلہ قطعی بلکہ غیر قطعی کا بھی مجاز یعنی مختار نہ ہو جیسے کوتوال تھانے دار یعنی ایس ایچ او جمع دار یا دہکانوں یعنی کسانوں کے لیے زمیندار مقدم پٹواری یہاں تک کہ پنچایتی قومم یا پیشوں کے لیے ان کے چودھری ان سب کو کسی قسم کے تحفے لینے یا دعوت خاصہ یعنی وہ دعوت خاص اسی کی غرض سے کی گئی ہے کہ اگر یہ شریک نہ ہو تو دعوت ہی نہ ہو قبول کرنے کی اصلا اجازت نہیں مگر 3 صورتوں میں. اول افسر یعنی اپنے سے بڑے عہدے دار سے جس پر اس کا دباؤ نہیں نہ وہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی طرف سے یہ ہدیہ اور دعوت اپنے معاملات میں رعایت کرانے کے لیے ہے یعنی اپنے سے بڑے افسر سے تحفہ لے سکتا ہے یہ اعلیٰ حضرت نے اجازت مرحمت فرمائی. دوم ایسے شخص سے جو اس کے منصب سے پہلے بھی اسے ہدیہ یعنی تحفہ دیتا ہو یا دعوت کرتا تھا بشرطے کہ اب سے اسی مقدار پر ہے ورنہ زیادت روا یعنی جائز نہ ہوگی. مثلا پہلے ہدیہ و دعوت میں جس قیمت کی چیز ہوتی تھی اب اس سے گرا پر تکلف ہوتی یا تعداد میں بڑھ گئی یا جلد جلد ہونے لگی کہ ان سب صورتوں میں زیادت موجود اور جواز مفقود یعنی جواز کی صورت نہیں جائز نہیں. مگر جبکہ اس شخص یعنی دینے والے کا مال پہلے سے اس زیادت کے مناسب زائد ہو گیا ہو جس سے سمجھا جائے کہ یہ زیادت اس شخص کے منصب کے سبب نہیں بلکہ اپنی ثروت بڑھنے کے باعث ہے. سیوم اپنے قریبی محارم جیسے ماں باپ اولاد بہن بھائی مگر نہ چچا ماموں خالہ پھوپھی کے بیٹے کے یہ محارم نہیں اگرچہ عرفاً انہیں بھی بھائی کہیں. مزید فرماتے ہیں پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کی بنا یعنی بنیاد صرف تہمت و اندیشہ رعایت پر ہے حقیقتاً وجود رعایت ضرور نہیں. یہ بہت ہی اہم عبارت ہے غور کرنے کے لیے. پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کی بنا یعنی بنیاد صرف تہمت و اندیشہ رعایت پر حقیقتاً وجود رعایت ضروری نہیں کہ اس کا اپنے عمل میں کچھ تغیر نہ کرنا یا اس کا عادت بے لوفی سے آگاہ ہونا مفید جواز ہو سکے. یعنی جو یہ ممانعت ہے تحفہ اور دعوت کی جہاں جہاں تو یہ اس لیے ممانعت ہے کہ یہ مزینہ تہمت ہے تہمت کی جگہ ہے کہ یہ آگے چل کر اس کی رعایت کرے گا اس کا کام بنا دے گا ایک امکان ہے چاہے یہ بے لوف بھی ہو کیسا ہی مخلص ہو مگر جائز نہیں ہے تحفہ قبول کرنا. وہ 2 صورتیں جو ارشاد فرمائی اعلی حضرت نے کہ یا تو مطلب اپنے سے بڑا افسر دے رہا ہے چھوٹے افسر کو تو چھوٹا افسر لے سکتا ہے بڑا افسر چھوٹے افسر کو رشوت کاہے کو دے گا یہ تو پہلے ہی بیچارہ ڈرا ہوا ہے بڑے افسر سے اور اس کو کوئی ضرورت تو پڑنی نہیں ہے چھوٹے افسر کی کہ یہ کام بنا دے گا چھوٹا افسر لے سکتا ہے. ہاں اگر بالفرض یہ کلیہ تو موجود ہے قاعدہ کہ واقعی چھوٹے افسر کے ذریعے بھی کوئی کام ایسا نکل سکتا ہے, بڑا افسر اس سے نکلوائے گا تو اب یہ علت پیدا ہو جائے گی, تو اب اس کے چھوٹے افسر کے حق میں بھی رشوت ہو جائے گی. لیکن یہ فتویٰ جو حالات ہوتے عموم پر ہے, عام طور پر بڑا جو چھوٹے سے کام نہیں نکلواتا, چھوٹا بڑے سے نکلواتا ہے, یا قریب ہی رشتہ دار زی رحم خون یا بلڈ ریلیشن جن کا ہوتا ہے خون کا رشتہ, جیسے ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی پوتا پوتی نانا نانی دادا دادی یہ سب زی رحم کہلاتے ہیں زی الارحام, تو ان سے تحفہ دے سکتا ہے یا ان کی دعوت خاصہ بھی کھا سکتا ہے چاہیے کتنا ہی بڑا افسر ہو. البتہ یہاں بھی وہ صورت تو اعلیٰ وہ صورت تو آگے بیان کی کہ اگر یہ بالفرض جج ہے اور ان کا کیس ان کے پاس پڑا ہے اور وہ صورت بن رہی ہے کہ یہ مطلب کھلا پلا کر وہ رعایت کروا رہے ہیں تو اب ان کی بھی نہیں کھائے گا جب تک یہ کیس چل رہا ہے, یا ان کی دعوت کھا سکتا ہے کہ جو عہدہ ملنے سے پہلے بھی بے تکلف ہی تھی اور دعوتیں ہو رہی تھی پہلے بھی تحائف کا سلسلہ تھا, لیکن اگر عہدہ ملنے کے بعد آئٹم بڑھا دیے, پہلے سادہ پلاؤ ہوتا تھا اور اب بہترین بریانی پیش کی جانے لگی, ساتھ میں رائتے بھی آ رہے ہیں تو میٹھی ڈشیں بھی یعنی بڑھ گیا, تو یہ زیادت جو ہے یہ ناجائز ہو جائے گی. ہاں جس نے دعوت کی اس کو مال پڑ گیا ہے مالدار ہو گیا ہو اور اس لیے اس نے بڑھایا ہے تو یہ اس پر بھی غور کر لے کہ یہ عہدے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا بلکہ کیونکہ اس کے پاس پیسے بڑھ گئے تو اس مناسبت سے اس نے بڑھایا ہے تو بھی جواز کی صورت اس کی دعوت یا تحفے سے اس کے لیے. مزید میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میں اسی عبارت کو جس کے خلاصہ کرنے میں نے آپ کو مزید سمجھانے کی کوشش کی, صرف تہمت و اندیشہ ہے رعایت, پھر جہاں جہاں ممانعت ہے اس کی بنا یعنی بنیاد صرف تہمت و اندیشہ ہے رعایت پر ہے, حقیقتاً وجود رعایت ضروری نہیں کہ اس کا اپنے عمل میں کچھ تغیر نہ کرنا یا اس کا عادت بے لوثی سے آگاہ ہونا مفید جواز ہو سکے. دنیا کے کام امید ہی پر تو چلتے ہیں, جب یہ دعوت و ہدایا یعنی تحفے قبول کیا کرے گا تو ضرور خیال جائے گا کہ شاید اب کی بار کچھ اثر پڑے, کہ مفت مال دینے کی تاثیر مجرب و مشاہد ہے, اس بار نہ ہوئی تو اس بار ہوگی, اس بار نہ ہوئی تو پھر کبھی ہوگی, اور یہ ہیلا کہ اس کا ہدیہ و دعوت بر بنا اخلاق انسانیت ہے نہ بالحاظ منصب, اس کا رد خود حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں. جب ایک صاحب کو تحصیل زکات پر مقرر فرما کر بھیجا تھا, انہوں نے اموال زکات حاضر کیے اور کچھ مال جدا رکھے کہ یہ مجھے ملے ہیں, فرمایا اپنی ماں کے گھر بیٹھ کر دیکھا ہوتا کیا اب کتنے تحفے ملتے ہیں. یعنی یہ ہدایا صرف اسی منصب کی بنا پر ہے, اگر گھر بیٹھا ہوتا کون آ کر دے جاتا. یہ مضمون میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح و رضویہ جلد 18 صفحہ 170-171 پر بیان فرمایا ہے. رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء دعوت جو جدید فتح و رضویہ شریف جاری ہوا ہے اس کا یہ حوالہ میں نے پیش کیا. بار بار ان عبارتوں کو پڑھیے, نہیں سمجھ آتی تو علماء سے پوچھیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم.